Zavrž se krále Bůh, přestaňte s tím a hned. Nevěřte mu, prosím, a nechvíjte ten věc. Nechvíjte to! Naše tvrzení lehce dokážeme. Thank you.